وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن، لہریں مارتے ہوں گے بعض میں، موج سے یموجو کا لفظ ہے، یعنی باہم مل جل جائیں گے، ونفخ فی السور، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، بگل بجا دیا جائے گا، فجمعناہم جمعا، پھر ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو کہا جاتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی طرف اشارہ ہے کہ جب قیامت آئے گی وہ دیوار پیوند خاک ہوگی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں اٹھیں گے اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے نکلیں گے، جیسے سورت الانبیاء میں آتا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی وہ دیوار پیوند خاک ہو جائے گی، وهم من كل حدب ينسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے. مراد یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، تو مختلف اقوام کے درمیان جو حد بندیاں ہیں جب وہ ختم ہوں گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ یوں لگے گا جیسے زمین پر ایک سیلاب آ گیا ہو انسانوں کا، لہروں کی شکل میں. تو ایک معنی کیا کیا گیا کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ موجوں کی شکل میں نہیں، بہت زیادہ تعداد میں زمین پر پھیل جائیں گے. اس کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی آتی ہیں، اور بعض کے خیال میں اس سے مراد تمام انسان ہیں جو قیامت کے آنے پر زمین پر پھیل جائیں گے. کہاں سے نکل کر؟ زمین کے اندر سے نکل کر، کیونکہ زمین میں تہوں کی تہیں انسانوں کی لگ رہی ہیں نا، مرنے کے بعد ایک قوم جاتی ہے اور دوسری اس کے اوپر آ رہی ہے، تیسری چوتھی، ہزاروں سال سے معلوم نہیں کب تک اور زندہ رہنا ہے زمین پر انسانوں کو، سب مرنے کے بعد زمین کے اندر جا رہے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں سرا ان، تیزی کے ساتھ یوں نکلیں گے جیسے ٹڈیاں اچھل اچھل کے نکل رہی ہوں، اور انسان کچھ دائیں سے بائیں جا رہے ہوں گے اور کچھ بائیں سے دائیں آ رہے ہوں گے، اور اس طرح آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، گویا وہ لہریں ہیں، موجیں ہیں جو باہم ٹکرا رہی ہیں. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سور میں پھونک مار دی جائے گی پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے پیش کرنا، یعنی جہنم سامنے لے آئی جائے گی. کون سے کافر؟ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، وہ جن کی نگاہیں میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری کتاب سے پردے میں تھی. غطاء کہتے ہیں گاڑھے پردے کو. کفر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا، ڈھانپ دینا. قیامت کے دن جہنم کن کے لیے ہوگی؟ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے حق کو پہچاننے کی بجائے اپنی نگاہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا. غطاء ڈھکن کو بھی کہتے ہیں. یہ جو آئی لڈز ہیں، لڈ کس کو کہتے ہیں؟ ڈھکن کو کہتے ہیں. آئی لڈز بھی آنکھوں کے ڈھکن ہیں ایک طرح سے. جب کوئی شخص کچھ دیکھنا نہیں چاہتا تو کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو مراد اس سے یہی ہے کہ جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، یعنی نہ اللہ کی کتاب دیکھنا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے، کیونکہ ذکر یہاں کتاب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کتاب بلکہ کوئی بھی چیز جو نصیحت آموز ہو. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہ ہی وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے، یعنی میرا ذکر، میری بات، میری نصیحت، یاد دہانی نہ پڑھتے تھے نہ سنتے تھے، ان میں توفیق ہی نہ تھی، استطاعت ہی نہ تھی. افحسب الذین کفروا، کیا پھر گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست. یہاں لفظ عبادی استعمال ہوا ہے جس سے مراد ملائکہ، کیونکہ بعض لوگوں نے فرشتوں کو کیا بنا رکھا ہے؟ دیویاں، اور ان کو پوچھتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جاتا ہے، پھر شیاطین، پھر اور ہستیاں جنہیں وہ حاجت روا سمجھتے ہیں، نیک لوگوں کی ارواح. فرمایا کہ جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنا لیں گے کہ قیامت کے دن وہ ان کے کام آئیں گے، تو وہ یاد رکھیں کہ کوئی ان کے کام نہ آئے گا. اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور ضیافت کے تیار کر رکھا ہے. نزل جو ہے یہ اسم ہے، نزل کہتے ہیں مہمانی کے کھانے کو، ضیافت کو، ٹھکانہ، اترنے کی جگہ. ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کون سے کافر؟ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کی بات نہیں سنتے. یہ دونوں آیتیں جو ہیں بظاہر الگ الگ ہیں لیکن آپس میں ریلیٹڈ بھی ہیں. پیچھے کہا گیا نا کہ وہ نہ نصیحت پڑھتے تھے نہ سنتے تھے، اور دوسری آیت میں کیا کہا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بندوں کو اپنا کارساز سمجھ رکھا تھا، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے بندوں پہ بھروسہ کرتے تھے، دنیا میں بھی انہی کے گن گاتے کیونکہ ان کے مفادات ان سے وابستہ تھے، اور آخرت میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے. فرمایا کہ یہ سب ان کا خیال ہے، دھوکہ ہے. ان کے لیے تو وہاں جہنم تیار ہے، جو ہی پہنچیں گے وہ ان کی ضیافت کے لیے کافی ہوگی، وہ ان کی ہوسٹ ہوگی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. اخسر کون سا صیغہ ہے؟ افعل کے وزن پر، کس کا؟ مبالغے کا، یعنی سب سے زیادہ خسارے میں. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، یعنی کام بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی نقصان میں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کچھ کرتے نہیں تو نقصان میں ہیں، اور یہاں وہ لوگ جو کام کرنے کے باوجود نقصان میں ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں، کھو گئیں. وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی جن کی کوششوں کا سارا مقصود محض دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے، صرف دنیا کو بنانا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو آخرت کو بھول کر محض دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور دنیا ہی کے لیے تھک رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور اس پر وہ خوش بھی بہت ہیں کہ انہوں نے بہت زبردست کارنامے کر رکھے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، اور آیات سے مراد کتاب کی آیات بھی ہیں اور کائنات کی نشانیاں بھی. ولقائه، اور اس کی ملاقات سے، فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ دیں گے. یہاں جو لفظ سنا استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے صنعت، کاریگری، عمدگی سے کام کرنا، یعنی وہ اپنی کاریگری پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے اسباب پر بہت خوش ہیں، لیکن دوسری طرف رب کا انکار کرتے ہیں، اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اس لیے بظاہر وہ انسانیت کی بھلائی کے جتنے بھی کام دنیا میں کر رہے ہیں آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہ پائیں گے، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، انہوں نے تو یہ ساری محنت اور کوشش دنیا ہی کے لیے کی، دنیا میں نام پانے کو، انعام پانے کو اور مفادات حاصل کرنے کو. اس لیے قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا کچھ بھی وزن نہ ہوگا، اسی لیے یہ اعمال اخسرین ہیں، سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے والے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا یا بدلہ جہنم کی شکل میں ہے. کیوں؟ بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا. یعنی جو جو انہیں دنیا میں ترقی حاصل ہوتی گئی، دنیاوی اعتبار سے وہ مضبوط ہوتے گئے، ان کی صنعت اور کاریگری کے گن گائے جانے لگے، تو انہوں نے اللہ کی بات کو بے وزن کرنا شروع کر دیا، حقیر سمجھنا شروع کر دیا، دین کا، آخرت کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کیا، کتاب کو 1400 سال پرانی چیز سمجھا، پیغمبروں کو دیوانہ سمجھا اور دین پر عمل کرنے والوں کو فنیٹک سمجھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہے ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی کے طور پر، وہاں بھی نزل ہے یہاں بھی نزل، ان کی ہوسٹ جہنم ہوگی اور ان کی جنت الفردوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ کوئی تبدیلی نہ چاہیں گے. حولا مصدر ہے تبدیلی کے معنوں میں، جگہ بدلنے کے معنوں میں، وہ اپنی جگہ بدلنا ہی نہ چاہیں گے، جنت چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا چاہیں گے، حالانکہ وہ ہمیشہ سے رہ رہے ہوں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک جگہ پر بہت سال رہ لیں یا ایک چیز کو بہت استعمال کر لیں، مثلاً کوئی کپڑا بہت پہن لیں، کوئی فرنیچر زیادہ استعمال کر لیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے، اکتا جاتے ہیں. لیکن جنت اور اس کی نعمتیں پا کر یہ لوگ اکتائیں گے نہیں، بوریت کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں سے کہیں جانا نہ چاہیں گے، کوئی تبدیلی اس میں نہ چاہیں گے، سوا لانا چاہیں گے. دنیا میں ہر انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اکتاہٹ، بوریت، جی بھر گیا، بور ہو گئے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اکتاہٹ نہ ہوگی. دنیا میں انسان کو تبدیلی اچھی لگتی ہے، لیکن وہاں تبدیلی اچھی نہ لگے گی، وہ تبدیلی نہ چاہیں گے. لا یبغون عنہا حوالا، یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، فیشن بدل گیا، رنگ پھیکا ہو گیا، اب تو اس سے بہتر چیز آ گئی، اس کو کیا رکھنا. لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. بندوں کو اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں میں بارہا تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ تجربے اور مشاہدے سے امپروومنٹ ہوتی ہے. وہاں تو ایسی کوئی مشکل ہی نہیں. لا یبغون عنہا حولا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں. کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں، دلائل، اس کی صفات. لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائیں سمندر. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، خواہ ہم اتنی زیادتی یا مدد اور لے آئیں، یعنی اتنی انک اور آ جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوگی. مدد کہتے ہیں ایسی زیادتی کو جیسے کسی پانی کا چشمے سے مسلسل نکلنا، یعنی اور زیادہ. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے جو تمہاری طرف نہیں آتی. یہ ہے ایک معتدل نظریہ. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین کرنے میں بہت افراط و تفریط کی. بعض لوگوں نے آپ کا مقام بتانے میں غلو کیا، حد سے بڑھ گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جا ملایا. آپ کے اندر ایسی صفات تلاش کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بتانے میں بہت کمی کی ہے، تفریط کی ہے، اور آپ کو عام انسانوں کی طرح بتایا ہے، اور یہ گستاخی ہے. آپ عام انسانوں کی طرح نہ تھے، آپ اللہ کے نبی تھے. اگر کوئی شخص آپ کو عام انسانوں کی طرح سمجھتا ہے تو وہ سخت نادانی کی بات کرتا ہے. آپ کا مقام اور درجہ اور رتبہ نہ صرف یہ کہ تمام انسانوں بلکہ تمام پیغمبروں سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے آپ کے درست مقام کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور آپ کا مقام آپ کو نور کہہ کر یا یہ کہتے کہ بشر نہیں تھے, اس سے بھی نہیں بڑھایا جا سکتا, کیونکہ بہت سے لوگ اس پر جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں. تو یہاں قرآن کیا بتاتا ہے, انا بشر مثلکم, میں انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں, نور سے نہیں بنا, کیونکہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. اور پھر انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ نصیب ہوا ہے اور خاتم النبیین آپ ہوئے. اور جہاں تک آپ کے بشر ہونے کا تعلق ہے تو کچھ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے علاوہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی. جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے پوچھا, کیوں, کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا, آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے. یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھیرے, قبلے کی طرف منہ کیا, دو سجدے کیے, پھر سلام پھیرا, پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا, اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور تمہیں بتاتا, لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں, جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, تو جب میں بھولوں مجھے یاد دلا دیا کرو, اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے, پھر سلام پھیرے اور سہو کے دو سجدے کر لے. یہ بخاری کی حدیث تھی. اسی طرح ایک اور بخاری کی روایت ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بھی ایک بشر ہی ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے, اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. یعنی اگر کوئی چرب زبانی سے مجھ سے ناحق کچھ لے لیتا ہے تو میرے دینے سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا, بلکہ وہ اپنے لیے آگ سمیٹ رہا ہے. ایک اور حدیث ہے مسلم کی, رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے. آپ نے پوچھا, یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا, ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا, اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا. لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور کم پھل لائی. صحابہ نے یہ بات آپ سے بیان کی تو آپ نے فرمایا, میں بھی ایک بشر ہی ہوں, جب میں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو, اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہی ہوں. یعنی یہ وحی کی بنیاد پر نہیں بلکہ میں نے اپنی رائے کے طور پر تم سے یہ بات کہی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے. آپ کا مقام تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. اس لیے ایک طرف یا اللہ لکھنا اور ساتھ ہی یا محمد لکھنا, اور جیسے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ایسے آپ کو پکارنا, یہ درست نہیں ہوتا. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے, نیک کام کیا کرے. جس کو رب سے ملاقات کا شوق ہے, شوق سچا سچا یا جھوٹا سچا, اس کے لیے تو تیاری کرنی چاہیے نا. کسی بھی انسان سے جب ملاقات کا آپ کو شوق ہوتا ہے, مثلا کوئی عزیز دوست رشتہ دار کوئی بھی آ رہا ہو اور آپ کو یہ ہو کہ اب جلد ملاقات ہوگی, تو آپ ویسے تو نہیں بیٹھے رہ جاتے, کیا کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. جیسی بھی ہو کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنے والوں کے لیے بھی کیا میسج ہے, فلیعمل عملا صالحا, نیک اعمال کا لباس پہنے, اچھے اخلاق کا لباس پہنے. کیونکہ عموماً ہماری تیاری کیا ہوتی ہے کسی کے استقبال میں, کہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں, گھر سجاتے ہیں, اچھے اچھے کام کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو یہاں بھی خوش اخلاقی کا ثبوت دے, نیک اعمال کا اہتمام کرے, اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, کسی کو شریک نہ کرے. جو عبادت رب کے لیے کرے بس وہ رب ہی کے لیے کرے, کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی اور سے فائدہ پانے کے لیے نہیں, وہ صرف اپنے رب ہی کے لیے کرے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل اس طرح کرے کہ اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی کسی اور کی خوشی یا کسی اور کی تعریف اس کی توقع نہ رکھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی میں نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جیسے نماز پڑھنے کے لیے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ہی دل میں کیا خیال آتا ہے کہ لوگ بھی دیکھیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ اب خاموش ہو گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کافی ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، اس خواہش کی کیا ضرورت ہے کوئی اور بھی آ کے دیکھے؟ کسی اور کے دیکھنے سے کیا ملے گا؟ ذرا سوچیں تھوڑی دیر، کیا ملے گا؟ زیادہ زیادہ اتنا کہ وہ کہے گا یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ تھوڑی سی دل کی ٹکور ہو جائیں گی بس، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ پھر وہ کہا نہ کہا برابر ہو جائے گا۔ مثلاً آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی، کسی کو نہیں پتا چلا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں تعریف کی، کوئی نقصان ہوا آپ کا؟ اور اگر کسی نے دیکھ لی اور تعریف کر لی تو کچھ فائدہ ہو گیا؟ کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں، وہ ایک بات تھی، ہوا میں اڑ گئی، گئی، ختم۔ دنیا میں ہم خالص چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ ملنے پہ ہر وقت شکوے کرتے رہتے، خالص دودھ نہیں ملتا، خالص فلاں چیز نہیں، نہ خالص آب و ہوا ہے، ہر چیز جو پولوشن ہے۔ کتنی شکایت ہے آج کے دور کے انسان کو پولوشن کی، لیکن اپنے عمل کی طرف کبھی نظر نہیں دوڑائی جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کی بے شمار نعمتیں پا کر کہ ان میں کتنی پولوشن ڈال دی ہے ہم نے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں، یعنی میں اور شریکوں کے ساتھ نہیں شریک ہونا چاہتا۔ کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء کے شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں، یعنی مجھے پسند نہیں کہ میں اور شریکوں کے ساتھ مل کر تھوڑا سا حصہ نکال لوں، یعنی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے شراکت میں سے، نہیں۔ کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، یعنی میری خوشی کے لیے کرتا ہے پھر اس میں کسی اور کو بھی ساتھ شریک کر لیتا ہے کہ اس کو بھی خوش کر دوں، تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ہو رہا ہے یہ سب، یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، غیر خالص عمل کو۔ ایک اور روایت میں ہے، میں اس عمل سے بری ہوں، بیزار ہوں، اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ اس نے شریک کیا تھا، میں نے اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو دکھاوے کی نیکی کرتا ہے اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں رہتی، یعنی وقتی طور پر تو وہ تالیاں بجا دیتے ہیں اس کے لیے، لیکن بعد میں بالکل بیکار ہو جاتی، کیونکہ لوگوں کا حال تو یہ ہے نا کہ ایک وقت ایک چیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں بھول بلا جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شادی وادی ہوتی ہے، ٹینٹ لگتے ہیں، میز لگ رہے ہوتے ہیں، پھول لگ رہے ہوتے ہیں، جب تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو کیسا ایک سین نظر آتا ہے نا، رات بھر لوگ ایک ہنگامہ کرتے ہیں، ہر ایک بہت خوش ہے، لیکن کبھی اس جگہ کو جھانک کر دیکھا کریں جب سب چلے جاتے ہیں وہاں سے، الٹی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، مرجھائے ہوئے پھول پڑے ہوتے ہیں، بکھری ہوئی چیزیں، بکھرے ہوئے ٹیشو پیپرز، کبھی اگلی سویر اس کو دیکھا کریں، کہاں گیا وہ سارا ہنگامہ، ہر کوئی کیا سمیٹ کے نکلا وہاں سے۔ یہ ہے دنیا کا حال، تو یہاں کے لیے ہمارے جتنے کام ہوں گے وہ تو آخرت میں ایسے ہی الٹے پڑے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ ان کا سوال بہت ریلیونٹ ہے، یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن سے خیال نکالتا ہے، پھر شیطان وہی خیال ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر یہ جو آپ نکالنے کی کوشش میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خالص عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مایوس ہو کے کام نہیں چھوڑنا، کیونکہ شیطان ہمیں اس سے مایوس کرتا ہے, دیکھو نیت تو تمہاری خراب ہے, ثواب تو تم کو ہونا کوئی نہیں, بہتر کرو ہی نہ, کیا ضرورت ہے تھکنے, اس سے آپ نے مار نہیں کھانی. جب آپ اس کوشش میں لگ گئے اور اس پہ محنت کرنے لگے تو اس پر بھی اجر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالص کی تلاش میں ہیں اور اسی لیے آپ نگیٹ کر رہے ہیں, نہیں نہیں اس لیے نہیں, اس لیے نہیں, میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ پھر انسان اس کام میں استقامت اختیار کرتا ہے, کوئی تعریف کرے, تنقید کرے, کچھ کرے, انسان چلتا چلا جاتا ہے. اور پرکھا کیسے کرے اپنے آپ کو کہ کہیں میں لوگوں کی تعریف سے تو کام میں تیز نہیں ہوتی, ایسا تو نہیں کہ جب کوئی مجھے اپریشیٹ کرتا تو میں اور تیز کر دیتی ہوں نیکی, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو سستوں کے بیٹھ جاتی. اگر ایسا ہے تو پھر خرابی ہے, کیونکہ جس شخص کا کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے نا, اور وہ ہر جگہ اس کو محسوس ہونے لگتا ہے, اگر اس کو بھول جاتا ہے کہ اور کون کون دیکھ رہے ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایک شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اچھی اس نے نماز پڑھی, اتنے میں سے سلام کر کے دیکھا کہ کوئی اور بھی اس کو دیکھ رہا تھا, یعنی وہ پڑھ اللہ کے لیے رہا تھا, نماز میں اس کو نہیں پتا چلا. تو جب اس کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ اچھا اس نے بھی دیکھ لیا, اس پر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دیکھ کر اس کو بھی نیکی کا خیال آئے گا, یعنی اس قسم کا خیال آیا کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ جو دگنا اجر ہے, ایک تو خفیہ نیکی کا اور دوسرے دوسرے کے لیے نمونہ بننے کا, کیونکہ ان تبدو صدقات فنعم ما ہیا, اگر تم ظاہر کر کے بھی صدقہ دو تو وہ بھی بہت اچھا ہے. یعنی نیت کا سنبھالنا صرف یہ نہیں کہ چھپ کے نیکی کی جائے, نیت تو اللہ کے لیے کر کے تعریف سے بے نیاز ہو کے یا کسی مفاد سے بے نیاز ہو کے انسان کام کرے, اور اگر کسی کے لیے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے 10 اور لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ انسان اپنی طرف سے کوئی غرض نہیں رکھتا اس سے کہ میری کتنی تعریف ہوگی اور کیا مجھے انعام ملے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, لیکن لوگوں کے دل میں اس کام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یا اس شخص کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا, تو آپ نے فرمایا تلک بشرا عاجلہ, یہ اس شخص کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کام پر اس کو کوئی خوشخبری ملتی کہ بہت اچھا کام ہے اور اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے آ کے کہیں تم نے بہت اچھا کیا, تو یہ کیا ہے, آخرت سے پہلے دنیا میں اس کو دکھا دیا گیا کہ یہ عمل جو ہے قبولیت والا ہے. اصل میں اس کے سارے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہے, کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مثلا میں نے یہ جو کام کیا مجھے بتائیں, مثلا آج میں نے جو آپ کو پڑھایا تو آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے یا کسی اور کے لیے کیا ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. ایک اچھا کام کسی کو کر کے دکھانا جو ہے تاکہ دوسروں کو کرنے کا طریقہ آ جائے, جبکہ نیت یہ نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں اور اس کے بعد پوچھتا نہ پھر اچھا لوگ کیا کہتے ہیں, یعنی اس کو اس سے دلچسپی نہ ہو اور نہ اس میں وقت ضائع کرے, بلکہ اپنے کام سے غرض رکھے اور آگے بڑھتا چلا جائے. تو ایسے میں اگر اس نے اچھی اگزامپل دوسروں کے لیے سیٹ کی ہے اور اس لیے وہ دوسرے کو کوئی چیز کر کے دکھا رہا ہے کہ دوسرے سیکھے, تو اس سے بھی اس کے لیے اجر ہے. اکثرین اعمال میں ریاکاری بھی آتی ہے کہ کام تو بڑے بڑے ہیں لیکن دکھاوے کے ہیں سب, اس لیے آخرت میں اجر کچھ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.